zespół, czyli Hushanga Ebtehaja, ówczesnego, współczesnego, można przecież powiedzieć, poety irańskiego. On na ten koncert zaproszony nie został, ale jak stwierdził po wysłuchaniu tego materiału, a może to historia, którą powiem po wstępie, bo na samym początku zagra sam Mohammad Reza Lotfi, który na ten koncert tak naprawdę miał się niemalże spóźnić. Miał być na miejscu o godzinie 16, przyjechał o 17.30. Niezwykle wzburzony. Jeśli zdąży się pojawić w dzisiejszej audycji, no niemal ostatnia część tego koncertu, gdzie będzie to wzburzenie słychać, to nie umieszkam oczywiście opowiedzieć tę historię, dlaczego tak było. Póki co zacznijmy od wstępu. Mohammad Reza Lotfi sam na tarze. Jesteśmy na koncercie Mohammada Rezy Lotfiego, Mohammada Rezy Żaliana. Jest początek marca roku 1981. Thank you. Thank you. Mohamed Reza Lotfi na tarze. Tak zaczyna się koncert Eşk Donat, czyli Miłość Wie. Hoşan Geldin Hacz powiedział, który nie był na tym koncercie, przypominam, irański poeta, że gdyby Hafez mógł na tym koncercie być, to z pewnością ucałowałby Mohameda Rezę Szadżariana w gardło. Tak pięknie Szadżarian miał zinterpretować wybrane fragmenty gazalu Hafeza. Wybrane w taki sposób, by stanowiły coś, co stanie się wkrótce znakiem rozpoznawczym Szadżariana, jego osobistym komentarzem. Zawoalowana i niejednoznaczna, kontrowersyjna poezja z XIV wieku, u schyłku wieku XX, jest wciąż aktualna i odczytywana w nowym kontekście. Ten wiersz Hafeza, no, wydaje mi się, że nie istnieje w polskim przekładzie. Nie udało mi się przynajmniej go nigdzie znaleźć, więc pozwalam sobie przytoczyć takie robocze i chałupnicze tłumaczenie nie całego gazalu, ale właśnie tego, co wybrał z niego Mohamed Reza Szadżarian. Naszą grą, mową spojrzeń, nieświadomi są zdezorientowani. Jestem takim, jakim się wydałem. Ich wrażenia są bez znaczenia. Mądrzy ludzie są igłą cyrkla kreślącego okrąg egzystencji, ale miłość wie, że w tym kręgu pobłądzili. Piękno tej twarzy nie odbija się tylko ode mnie. Nawet księżyc i słońce są też lustrem tego piękna. Bóg nas połączył ze słodkomówiącymi. Wszyscyśmy sługami, a oni są bogami. Jesteśmy żebrakami tęskniącymi za winem i pieśniami. Co jeśli nie przyjmą naszych wełnianych sukman w zastaw? Jeśli utyskiwać będziesz i zrzędzić ukochanej, będziesz blagierem. Tacy kochankowie zasługują na rozłąkę. Póki twoje czarne oczy nie nauczą mnie sposobu, pijany i uprzejmy nie każdy być potrafi. Jeśli sprzedawca wina zrozumie nasze ukryte myśli, od tej chwili nie przyjmie sufickich sukman w zastaw. فرگار وجوده که در این دایره سرگردان یا Thank you. عشق بازان چونین سهر هجران Thank you. Megyerem csős jaj, Csobja muzetkáj, Verna veszúri veszíj, Nem kezdnek szván Tak kończy się pierwsza część koncertu Mohammada Rezy Szadżeriana i Mohammada Rezy Lotfiego. To był Ghazal Hafeza, przytoczony przeze mnie przed tym fragmentem koncertu. No, później jest, mam wrażenie, jeszcze bardziej elektryzująco. Pojawiają się fragmenty poezji Baby Tahera z fenomenalną po prostu grą Mohammada Rezy Lotfiego. Dziś więcej chyba już się niestety nie zmieści, ale bardzo chętnie wrócę do tego albumu, może nawet już za tydzień, szczególnie podbudowany takimi listami jak od pana Stanisława, że to miód na jego duszę i bardzo prosi, żeby nie ograniczać klasyki w Radiu Teheran, bo chyba nie tylko on właśnie taką muzykę uwielbia. No, panie Stanisławie, jest nas co najmniej dwóch, zatem mam nadzieję, że za tydzień także się spotkamy. Wtedy też oczywiście postaram się przypomnieć, przetoczyć tę historię tego wielkiego wzburzenia, jakie towarzyszyło temu koncertowi, przynajmniej wśród jego dwóch wykonawców. Wspomniałem na początku, że dziś w Radiu Teheran spoglądać też będziemy na wschód i to częściej niż ma to miejsce zazwyczaj. No, tego czasu nam za wiele nie zostało, a chciałbym, żebyśmy się przenieśli tam, gdzie Radio Teheran spogląda stosunkowo chyba najrzadziej, czyli do Pakistanu. Ale okazja jest dość poważna. W ostatnich dniach świat muzyki opłakuje śmierć wielkiego pakistańskiego artysty, mistrza Fateha Ali Khana. Tak sobie myślę, że jeśli rok 2016 był nazwany tym rokiem, kiedy wielu muzyków ważnych gdzieś dla muzyki zachodu odeszło, tak rok 2017 zaczyna się naprawdę chyba najgorzej jak mógł tak naprawdę. Mamy tu do czynienia z artystą, co prawda liczącym już sobie swoje lata, 82-letnim mistrzem Fatehem Ali Khanem, no ale to gwiazda absolutnie pierwszego formatu, człowiek, który zawładnął wyobraźnią muzyczną tak naprawdę całych jeszcze wtedy niepodzielonych Indii w połowie lat 40. No, był wielką gwiazdą Pakistanu, do którego przeniósł się razem ze swoją rodziną, czy raczej jego rodzina razem z nim się przeniosła, bo on wtedy raptem miał lat może ze 12, gdy na dachu pociągu wyjeżdżał z północy Indii, z Pendżabu do Lahore, położonego w nowo powstałym w roku 1947 Pakistanie. Te lata 50., 60. to czas, kiedy razem ze swoim starszym bratem Amanatem tworzyli duet, który, tak jak wspomniałem, po prostu zawładnął wyobraźnią wszystkich. Później, po śmierci swojego brata, Fateh Ali Khan występował solo, odnosił niezwykłe sukcesy, był przede wszystkim nauczycielem dla wielu pokoleń kolejnych muzyków. Po sześciu dekadach kariery, twórczości, działalności odszedł 4 stycznia. Chciałbym sięgnąć po jego prawdopodobnie najłatwiej dostępną płytę, bo wiele z nich dostępnych jest tylko w regionie, ale w roku 1992 nagrał duet z Janem Garbarkiem, który będzie grał tutaj na saksofonie. Płyta wydana została przez ECM w roku 1992. To zgrabne dość, powiedziałbym, choć sam nie mienię się fanem i zwolennikiem łączenia takich tradycji, a przynajmniej nie w każdych warunkach, ale to dość udane według mnie połączenie tej muzyki zachodniej z pakistańską. Ustad Fateh Ali Khan odszedł 4 stycznia tego roku. Thank you. sarangi, tabla, czasem saksofon Jana Garbarka i przede wszystkim głos mistrza Fateha Ali Khana. No, na żywo już nie do usłyszenia. Dopiero teraz przychodzi mi do głowy taka myśl, że przecież mogliśmy teraz pójść na przykład tropem afgańskim i posłuchać, jak ta muzyka, ta tradycja z północnych Indii przełożyła się na muzykę afgańską. Może do tego wątku wrócimy za tydzień, wtedy bym przyniósł nagrania faktycznie z Afganistanu przywiezione, które w tej tradycji, w której śpiewał Fateh Ali Khan, zostały zarejestrowane, ale na dziś wymyśliłem inny finał. Mistrz Rahim Khushnawaz, muzyk grający na rebabie, kształcony zarówno w muzyce klasycznej, tej peryjskiej, jak i właśnie hinduskiej, a zatem scalające tak naprawdę dwa różne światy pomiędzy nimi, czyli w Afganistanie, zagra dla nas na koniec. Halina Leszczyńska audycję zrealizowała. Ja się nazywam Bartek Gil. Mam nadzieję, że słyszymy się ponownie za tydzień. Thank you. i już punktualnie.